Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, otsaiak 18 ditu gaur, duela gutxi eguerdiko ordu batak direla, eta jarraian, kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai, Bidaso Eskualdeko Kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Janpiegarokaren edut aldamenean, eguerdion. Eguerdion, kaixo. Bueno, Janpiega, azte buronetan bi derbi nagusi izango ditugu. Batetik, Euskal Herriko derbia eskubaloian, Bidasoa eta Albetia naitasuna nor baino nor gehiago arituko dira, eta bestetik Gipuzkoako derbia ere izango dugu, Real Unionek Estadion Galen Xabi Alonsoren Erreala bejasoko du. Bai, eta larun batean, ikustu du Kaldio Grezuela bertan ez dela edongo, azkenean, bueno, ez du ezurrik ukiturik eta ez urraturik ere, baino alata guztiz ere, kolpe latza jaso zuen orkatilan, hori alde batetik, eta gero, beste alde batetik, beti, ba, talde handia da, anaitasuna, talde handi guztiak gainditu ditu, Hori Mikel Zabalak aipatu du, bai. Hori aipatu du Bidasoa izan ezik, eta gero beste alde batetik aipatu behar da, ba, bere helburu nagusiak nahi dituela bete, Irunen berriz nahi duelako Bidasoa gainditu. Hortik aurrera, ba, ikusiko du zer gertatzen den, bi puntu garrantzitsu Bidasoaren txat, beste leioak irekia ditu, gaur koparen zozketa izango dugu, gero Furundaren ari Espainiako selekzioarekin. Bai, albistea gutxi ditu Bidasoak. Da, ba, bueno, azkeneko ordu hauetan ba, albizti nagusiak eta baino ara guztiz ere Jakobo Kuterak nahi du. Zozketarik berehala etorri balorazia bertan gaur bertan egin, bihar pentsaurrekoan zehaztasuna gehiago ipini neurketari buruz eta larun batean ba, garaipena eskuratu. Besterik ez. Bueno, horretan zentratuko dira. Bi neurketen atarikoa egingo dugu, beti bezala, protagonisten adierazpenak entzuteko aukera izango dituzu ere bai. Gurean Ander Torriko izango da, Bidasoaren neurketaren inguruan hitz egiteko Ander Torriko, Helvetia naitasunako jokalari zumaiarra. Horretaz gain, Santiago Tarrakek eta Bidaso Atletiko taldeak deialdi garrantzitsuak izango dituzte asteburu honetan, lehenean ba, aulki mugikorreko kirolaria Castrelo Domino jokatuko den distantzia luzeko Espainiako txapelketan lehiatuko dira, eta Janpier bigarrenek ba, duela hilabete batzuk begiz jota duten txapelketan lehiatuko dira, pista estaliko Espainiako txapelketa absolutuan. Bai, eta horre ere Teresa Errandoneak, bere helburu nagusiak nahi ditu, bete, bere buruan duena orain txebertan da 8 segundutik jaustera. Garaipen askuratu zuen Ganten joan den astean, eta hori nahi bere berxateka prestatzen jarraitu eta joko olimpikoak ditu hor buruan. Eta hortik aurrera ba, beste helburu nagusia Bidasoa Atletiko taldeak ba, beste arloetan ere baritu beste lana betetzekoek eta beste aldea bete batez di Santiago Tarrak joango da Castelo de Miñor baino ez Hondarribia Arraun Elkartea erabaki hori hartu zuen baino datorren askean ja traineru jeitsiera izango du Hondarribia. Bueno, postekoa da berri hori. Normalean gonbiatu bakarra izaten dugu gure saioa, baina gaurkoan bi izango ditugu. Izan ere, Ander Torrikorekin batera Leire Baños errealean aritzen den ba, jokalari irundarra eta duela gutxi kamiseta txuri urdinarekin 200 neurketa bete zituenarekin ere hitz egiteko aukera izango dugulako. Tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, ba, hori bezala gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizuegu, beraz, nahikoa luzatu gara saio sarrera honetan, has dezagun gaurko kiroletik saio edo emankizun berria. Eta saioa Bidasoarekin irekiko dugu, Janpier, eta sarreren aipatu bezala Euskal Herriko derbia izango dugu. Bidasoak larun batean hartalekun arratsaldeko lauetan Helvetia naitasuna jasoko du. Eta zeresana emango du neurketak, derbiak beti dira zailak, eta lehen itzuliko neurketan Ba, hori nabaritu zen, nola iristen da taldea neurketa berezi honetara, aipatu dugu, Kauldi minartuta, ziurrenik neurketa honetarako ez dela iritsiko. Ez da iritsiko, horrekazilean kolpe latz bat hartu zuen lenguan Sagunton, hori zen, badakizu nola joaten den zuzen-zuzenean Kauldi Urrezuela, kontraeraso batean, eta kolpatu zen, eta atzo azterketak amiatu ziren, eta hortik ateratu da, ba, kolpe badula. Ez du ezer urraturik. Eta hori berri ona. Albiste hona alderrotatik, nire ustez larun batean, bueno, ziur dela egongo, baino Hueskan ere zalantza handia egongo dela, baino Kauldi ezagututa nahiko du, eta nahiko du bertan egon, eta zero ezertzen eta justu ere, gertatzen dena, berak mina du, baina eta guzti, bera hori gainditzen balin badu, Kauldi bertan egongo da. Ez alun bate honetan, maizio izik eta Hueska. Hala eta guztiz ere, ere anaitasuna, orain duela urte batzuek, puntxan zegoen, Bidasoa aurretik, hori aldatu eginda, eta beti orain anaitasunaren helburu nagusia Irunen garaia ateratzea da. Denboraldia horrean, ba, arazoak izan zituen, jokalariken ba, osatzeko talde berezi bat, baina Eduardo Dominguez entrenatzea oso ona da, eta osatu du talde on bat. Talde handi guztiak gainditu ditu, kontutan hartu behar da. Hortan, izan ezik Bidasoa, eta izan ezik Barcelona, Barça, noski baiet. Eta guztiz ere, bere abaguneak izango ditu, eta bere aukera Bidasoak, hor bi puntu nahi ditu eskuratu berriz ere puntxan dateko, bigarren postu hori defendatzeko, eta Hueska... Aldentzeko, izan ere atzetik oso azkar dator Hueska. Bai, Hueska indarrean dator, eta gero kopa ondo prestatzeko. Eta beste jokalariak esionaturik bertan direla, Sergio de la Salud, Rodrigo kolpatua, Jonazko ere kolpatua dago, Sirra ere dago, baina bueno, larun baterako preste egongo dira. Hain zuzen ere, Sergio kolpatua dago, bularrean kolpe bat hartu zuen, baina bueno, jokalariak ez dira egongo. Eguneko egunean, baina hori eta guztiz ere, para bere maila oberena erakutsiko dute larun batean lauetan, Ez aztu lauetan jokatuko dela neurketa. Bai, hala, neurketa arratsaldeko lauetan izango da larun batean, eta zuk aipatu duzu, anaitasunak goiko talde guztiak irabazi dituela, eta hori bera Mikel Zabalak aipatzen du, eta jarraian hain zuzen ere, ba, Hegaleko Eibartarra izango dugu entzun gai. Bueno, ba, partidu garrantzitsua ez, larun batian, naitasunan kontra, beti partidu polit bat jolasteko ez, Euskal Derbia. Eta, bueno, nik uste beraiek momentu hon batian heltzen dirala ez. Aurten, ba, goigaldeko ekipo guztieri ba, irabazi diete guri izan ezik ez. Talde oso azkarra dakate, oso gaztia. Eta, bueno, egia esan larun batian partidu zaila izango da, guk, bueno, dakigun moduan jolastu behar dugu. Gauzak areto beren itxen eta bueno, bi puntuak ia hartalekun gelditzen diren. Kaldi. Ba, gutxi gora bera, guk aipatu duguna berretxi du Mikel Zabalak, Jopea. Bueno, ez dago gauz, berririk, no? Esan, inguru guztian hori ba, badakigu, eta azken finean, ba, Bidasoako inguruan dabilena ba, albiste bera jasotzen ditu, ez dago misteriorik. Bueno, Ander Torrikorekin hitz egin aurretik, Bidasoak beste berri batzuk utzi ditu, izan ere zuk aipatu duzu, Asobalko pan, ba gaur, zozkatuko da, Asobalko pako kanporaketak, eta Eneko Furundarenak ere, ba, Espainiako selekzioaren deia jasa du, Jean-Pierre. Bai, zozketa ordu batetan izango da. Beraz, jada, zozketa egiten ari dira, albistea azkar izaten dugun, bestela, Koldok berri saietan aipatuko du zein den Bidasoaren arerioa. Eta hori xe, bigarren albistea da, ba, Eneko Furundarena, Espainiako selekzioarekin berriro deitu izan dutela. Bai, jarraipena egiten ari da Jordi Rivera, eta Furundarena ba, gaztetxoekin bertan egongo da, Granadara joango dira, eta zozketari boltatzen nahizanean, bi zerrenda buru dira hor Barcelona eta Benidorm, eta Bidasoak noski duela Barcelonaren ondoan egon. Beste aldetik nahi du joan. Ez Barcelona, Barçaren aldetik. Hori argita. Eskubaloiari buruz, aipatu behar dugu de Álvaro Ruiz Benidorreko jokalaria izango dela datorren urtean. Álvaro Ruiz, lehen lerroko jokalaria da, Wilsa Plotzen ari dena, jokalaria internazionala, oia eta gizartan aldena, Barcelonako egituratik dator, Granollersen egondakoa ere, eta Wilsa Plotzen Toulousen egon zan ere, eta jokalari garrantzitu bat. Nor dago atzean hor? Benidorren atzean, Fundación Juan Roig. Bueno. Nor da Juan Roig? Saskibaloian ezaguna, futbolean ere bai. Hoxe. Orain eskubaloian. Bueno, ez dakizu eskubaloian, baina bizkanaga fundazioak bere babesa emango diola eta eman diola Benidorm. Aipatuko dugu, Villarrealeko jabea, Valentia Basketen jabea. Bertan unai emiri dago, ez dugu astu behar. Eta beste gauza askoren jabea. Ba, beste. Baina kirol mundua, kirol mundutik atek. Bai, beste kontua. Bueno, Álvaro Ruiz, berriz ere, eta buelta, beste jokalari bueltatzen dena, Julen joan den horretan bueltatu zen, Álvaro Ruiz ere bai, eta nik uste dut ere beste jokalari batzuk bueltatuko dira. Bueno, Jean-Pierre, ba, neurketara itzuliz, Bidasoak eta Helvetia Naitasunaren arteko neurketara itzuliz, telefonaren beste aldean, Ander torriko dugu, Helvetia Naitasuneko jokalaria, eta ba, beti esaten dugu, Kaldio Duriozolaren errikidea eta lagun mina. Eguerdion, Ander? Kaixo, eguerdion. Bueno, nola iristen zarete zuek neurketetara? Oraintxe Mikel Zabala entzun dugu, bera aipatu du, ba, neurketa zaila izango dela, ba, oso talde bizkorra zaretelako, nola iristen da Helvetia Naitasuna neurketara? Bueno, ba, bakigu beti hartalekun bi puntua lortzia ba, zaila izate ala, ez da? Baina, bueno, guen konfiantzekin gatoz, ze bai alizen aurka txian bi puntua lortu aukera izan dugu, eta eskenean bagaraipen batek matizun konfiantza horrekin gatoz. Taldean ikuste momentu ematen aurkitzen dela, eta ber, ba, partio matiteko guakin da, eta zergaitik ez ba, bi puntuakin etxea bueltatzeko. Da, eta zuretzat ere, Gipuzkoarra bezala, hartalekun jokatzea, ba, bere berezitasuna duela, ez da? Eta Bidasoaren larroka jokatzea, zu talde irundarra oso ondo ezagutzen duzu, bai bere parte hartzailea, bai bere jokalariak, esken feinean oso ondo ezagutzen duzu. Bai, eskenean ba, beti da berezi, ez da, ba, Gipuzkoara bueltatzea ba, jokatzea, eskenean ba, hau nire bosgarren urtea da zobaldigan, eta bi urte Benidorretik Irun egotea tokau zait, eta baita Santander aldetik bai. Eta bueno, beti izatean jokatzi hartalekon, gaina jakindago hori da, on afizioa eta eskualia bizitzeko da on modua gaitik Irunen. Eta bai, ba, beti da berezia eta bueno, ba, espeziala esatu zen bezala azkenien ba, Iruneko taldeki asko ezagutu ditut eta horietako bat ba, Kaldi da. Galdera bat alde horretatik, zaleri buruz aritu zara, zalerik ez da izango hartalekun, badakizu hori ere bere puntua duela Irunen, ze eragina izango du zalerik izatea, ze eragina du aurten zalerik gabe jokatzea, kanpot, Irunean ikusi izan ditut azken boladan, baina nahi duzea, alata guziz ere, ba, hori ere murreztuta dago, ze eragina du jokalarientzat? A ber, nik uste da azkenean sentsazio ezberdina dela, ez dago azkenean oitu gabeti ba gure jendiaz bultzatuak izatea etxeko partidutan, baina bueno, ba, guain tokatu nahi segun situazio berezi hau hola eraman berra da, eta bueno, guentzate sortez aurreko asteburuan jendia sartze izan genuen, ze Nafarroan, bueno, ba, ez omen da guain gaizki kasu aldetikan, eta bueno, ba, foro limitatuak imaina, guentzat, sozioak zarteko kera izan genuen, eta bueno, ba, nik uste da atalekut bat notatzen goala, azkenean, esatea, edana psikologikoa izatea, baina, bueno, ba, behintzat, jendearen bultza hori izatea, ba, guretzako nik uste puntu hori izan daitekela garantitxua baita. Aizu, Ander, galdera bat, lehen itzulian, bueno, osta irabazi zuen Bidasoak Helvetia Naitasunari, bazirudien, ba, neurketa menperatuta zenutela, eta azken 10 minututan, ba, Bidasoak markagailu irauli zuen. Zer egin behar duzue, hori berriro ez gertatzeko eta bi puntuak hartalekutik ba, ostutzeko? Bueno, ba, bai, azkenian hemen nik uste partio politxo arte atasitza egula. Partio iaia guztian zehar ba hori partioa gure ritmoa eramatia lortu ganu, baina ba, bak, Irunek azkenian ba, talde oso ona daukala eta bueno, ba, jokalari esperimentatuakin, da azkenien ba, azken urtietatik datozen emaitzak iten, ba, indiote hori izatia ba, talde baskin azkenengo minutuak oso ongi gestionatzen, eta hemen hori gertatu zen, guk ez genuen jakin ondo gestionatzen azken minutu hie partiduan, zaiek bai, eta bueno, ba, pixkat hori kontrolatzea, partiduan sartuta aldin magau den minutu horietan, minutu dezizio horietan, eta poco más, bai. Kaldiri buruz hitz egin duzu, eta, bueno, badakizu, pentsatu berarekin hitz egin duzula, askoen ordu hauetan, ezur kontusioa atzeman zaiola, ezker horkatilean, eta sofritzen ari dela, eta azkenean kolpe latza eta minarekin zabiltzela. Bidasoarentzat, ba, kaldi bertan behera otea arazo bat, Bai, azkenean, azte honetan zehar junaiz dakin itzaiten, larun batean, segundon jokatu zuen partidua pixkat ikusi nun, eta bai, akzioa ikusi nun, da bueno, ba, kestatu nintzen, azkenean behak momentu honetan zin, ba, jokatzeko aukera zekala baitare, baina azkenean, ba, azte honetan probatu egin da, inondoren, ba, maten du, ba, hori, geldik merkoula, ba, tenboa, moz batian espero dugu, Eta bueno, bai, nik uste azkenean Bidasoa taldeko ba pilar fundamental badala Kaldi. Urtero ai da demostratzen ba ze balio jokalari bezala eta bueno, nik uste ba baja sensibilia dela oso talde honentzat, baina bueno, nik alare bai baska jokalaria ba hori suplizia dakatena naiz eta bakaldi bakarra izan. Aizu, Ander, deabruaren abokatuaren egingo epizkat. Imaginatze dut lagun bezala, ba, ez zerala postuko, baina Kaldi ba, kantxan ez egotea, ba, abantaia puntu bat izango du helbetian aitasunak, ez? Izan ere, azken jardunaldietan, ba, bueno, azken jardunaldietan eta denboraldietan, ba, Kaldi Bidasoko jokalari garrantzitsunetako badelako. Bai, hori, oentxe komentatu duten azkenean, ba, hori, jokalari garrantzitsunetako bat, ez izategaiti garrantzitsuna, eta hori, ba, partiduro, nik uste demostratzen ari dela. Alde batetik, bueno, guretzako nik uste azkenean ez dugula hortan behitu ere, ezta, ba, partidua plenutatu behar dugu baitare, ba, betiko ikuspegi berdinetik, jakinda Bidasoa daukan talde indartsua ukiko dugula frentian, baina, bueno, ba, nik uste Kaldi ese otiak, ba, baitaren notatuko dutela behaiek, ezta, ba, partidua jokatzeko orduan, eta nahi alde batetik, ba, hori pena mateiz, berge, beti da berezia Bidasoan kontra jokatzea, baina batez ere Kaldi daulako. Eta beti eukideun rivalidade horreaitik, baina, bueno, ba, ontan ezin izango posible, eta, bueno, ba, hori. Ni badakit beti gauza bera galdezen dugula, baina hala eta zuzera, Gipuzkoar bat, Iruñean aritzea, ba, bueno, garrantzitsua da, eta Euskal Derbia dela, eta geuk ere anaitasuna ba, gustukoa dugu, talde hori. Baina, hala eta guztiz ere, Ander Torriko bere burua ikusten du Irunen? Bueno, ni... Bai, Iruñan zaudela eta bar, baina, egon batean, zure burua ikusten duzu Irunen? Zumaiarra, zera, ezken finean, Gipuzkoarra eta, bueno, Bidasoa hor dago beti. Bai, bueno, nik uste dut hori, ezkenean, zu eskoaldi afizionatua eta baitare beti txikitatik jokatzen hasi baldin bazara, ba, bai fijatzea beti, ez da, ba, Bidasoa zelako taldetan, edo anaitasuna zelako taldetan, zedia, ba, bueno, ba, gure zumaitik hankazu honetan, ba, bi gertu ondoen bi taldiak, azoa ligan. Eta, bueno, abeitu, anaitasuna iristeko aukera izan dut, oso guztua, no? Momentuz bi urteko kontratuak edo ez beste zertan bentzaten. Horno oso zentrautan hau hemen Iruñako taldian, eta, bueno, ba hori. Bueno, Ander, ba, placer bat izan da, gurean izatea, agurtu behar zaitugu, baina gustora egongo ginateke minutu gehiago zurekin hitz egiten. Esandakoa, eskerrik asko gure gonbidapena jasotzagatik, eta zorte hon, larun bateko neurketan. Bale, ba, eskerrik asko zuei. Zueri, aio. Ongizan, aio. Bueno, ba, horiek Ander Torrikoren adierazpenak, gogotsu. Irunen ba, garaipen bat lortzeko, normala den einean, Jampiek, beraiek ere garaipena lortu nahi dute, beraiek ere bi puntu batu nahi dute, talde guztiek bezala. Tira, gogoratuko dugu deialdia, larun batean, arratsaldeko lautan, ba, Bidasoa eta helbetian aitasuna nor baino nor gehiago arituko direla. Bai, gauza, nahi dut, eske, zehaztasuna bezala nahi dut esan, eh? Bai. Nola, frogen ondorio, Kaldiren asuntuan, kuriosa da, eh? Barne konpartimentuaren zaintiratua duen ezur kontusioa atzeman zaio ezker katilean. Bai. Medikuak Bai, bai, lana. Mediko, esan dute medikuak eta apaiz biak bat, baina medikuaren askotan ere, bere hizkuntzarekin. Bai, guri ulertzea kostatzen zaigu, ba, adieraztea gero ez da gauza erresa. Bueno, bai. Tira, eskubaloiarekin bukatzeko, pasaden astean aipatu genuen Ilkap Hondarribiak bi astero jokatzen duela eta aurreko astean atxedena izan zutelarik asteburu honetan Urdaibai taldearen aurka arituko da. Gogoratu behar dugu, Aitor Etxaburuk zuzentzen duen taldea Euskadiko Senior Ligako liderrak direla eta momentuz, ba, neurketarik galdu ez dutela. Urdaibaren inguruan gehiago jakiteko eta taldea neurketara nola iristen den ezagutzeko, ba, Markel Martin, Ilkap Hondarribiaren jokalariaren adierazpenak bildu ditugu. Bueno, aste honetan Urdaibairen aurka daukagu partida. Aurten igotako taldea da, Liga Euskal Ligara igotako taldea eta haien aurka behin jokatu dugu bakarrik aurre denboraldian eta ondo joan zitzaigun guri, baina ezin gara konfiatu zeren guk badakigu beti Bizkaian jokatzea zaila dela eta horregaitik ezin gara konfiatu eta aste honetan lan da lan gabiltza, defentsa ezberdinak probatzen, pentsatzen dugulakoan haiek defentsa arraroen batekin aterako diela. Gu lanen jarraituko dugu eta konfiatu barik aste honetan beste bi puntu lortzeko. Bueno, bastu. Zer izango du Bizkaiak futbolean, saskibaloian eta eskubaloian, ba beti arriskutsua dela, ba bertan arriskutsua dela jokatzea esaten dutelako? Arriskutsua ez dakit, baina bere berezitasuna duela, bai, futbolean hori, bigarren ben mailan eta hirugarren mailan hori aipatzen aldugu. Lehen mailan, bueno, askotan bai, beste askotan ez. Saskibaloian beti aipatzen dutela, bai? Saskibaloian ez dakit asko, edutik neurketa askorik ikusi Bizkaia aldean, baina, bueno, bere berezitasuna duela, noski bai. Arri eta garri, Mikel Martinik azaldu duen bezala. Bueno, ba, eskubaloiaren inguruan aritu ostean futbolarekin jarraituko dugu. Real Unionek ere derbia izango du, kasunetan Gipuzkoakoa, eta aurkaria, ba, sailkapenean pega-pega eginda duen Xabi Alonsoren Erreala B izango da. Neurketa gogorra eta Real Unionek duen guztia eman beharko duena, garaipena lortu nahi badu. Horren arira, Barakaldoren aurka, ba, baja nabarmenak izan zituen taldea, eta, bueno, entzuleak, ba, gogotxu eta jakin nahiko dute, ez? Osatu aldira jokalari garrantzitsu horiek? Ez dakit, moantxe bertan ez dakigu, a ber, larun baterako. Ni pentsatu dut jago babe hori bueltan egongo dela, Kijera ere bai, eta hor, ja, pikokari garrantzitsuak. Eki senarrek bere lekua hartuko duela. Atzean. Atzean, ba, bere aldaketa postua, ba, bere eragina izan zuen lengoan, ba, erdilari bezala, ba, aspaldianik ez duen jokatu, eta bueno, bere lekua beti atzean zuen, eta pixka desorakatua zen, eta desegina talde alde horretatik. Eta aurrean ikustu dut berriz ere galan han bertan egongo dala. Eta Madrazo eskerretik, Mario Capelete eskubitik, ez dugu izango gurekin, geixanen hozi, bitxartelekin, ba, gorreatu zuen, kareatu izan zen, eta bere... Penatuta egongo da. Bai, bere buru, bere ala bururatu zuen, galdu egin du nire aukera nagusia gaur erakustekoren maila eta bueno, kontutan hartuta dena hori, ba bertan bera egotea ez da ona izango taldearentzat, ba denboraldi bikaina egiten ari da. Hiru gol sartu ditu eta defensa lanetan ta aurrera egiten du erdira ere bai, jokalari on bada eta oso jokalari duina eta bere lana oso txukun betetzen ari dena eta isiltasunean iritsi dena irunera. Non entrenatzen ari da Xavier Real Union? Ba, azken aldian... Nun? Orion. Oso Orion. Mendibeltzenan, bertan, hori joran. Arrau mundua... Orioko ketariako. Arrau mundua gertu, baina orain futbol mundua han eta esker. Eskertu behar dugu. Han bertan aukera hori izatea, Rerunek, arazoa ditu galde bentaseko belarrakin. Eta, bueno, adibidez, kezkatu dela direla bai teknikariak, bai medikua, bai jokalariak ere. Eta beraz, bai, lesioen... Gogortxu, arago berriat kautxoa ez da jartzen algainean, eta omen ondarrarekin konpondu behar zela eta gogorreia azaltzen zaigola futbol zelaia. Bueno, hori da kontua. Lesioen atzean hori egon liteke. Gaur entrenatu dute Estadion Galen, testak han bertan egin behar zirelako, Estadion Galen entrenatu dute, baina belar naturalean. Eta bihar berriz ere mendibiltzera joango dira bere entrenamendua amaitzera. Orduan pentsatzen dut gaur ratzaldean egongo garela Aitor Zulaikarekin eta berarekin hitz egingo dugula eta bihar, ba, bueno, ba, gizue bere albisteak eta bere berri jakingo dituzuela, eta hemen nahi zuzel ere, etxe honetan. Bai, ba, bueno, neurketara bueltatu, zaipatu dugu larun batean, arratsaldeko seiterdietan, Sanse jasoko duela Real Unionek Estadion Galen, eta neurketara horren arira, ba, gehiago jakiteko Jon Madrazo, bizkaitarraren adierazpenak bildu ditugu. Argi dago partidu berezia diela, Real Union eta Realen kontrako partiduak, eta, bueno, berezi izan aparte, ba, bebai oso partidu garrantzitsua guretzat ezta, oso ratxa ona izan dugu, azken hilabetetan, eta, bueno, azte honetan ezin izan dugu irabazi, eta, bueno, ekipuk, ta, ba, berri zede ganaipera lortu nahi du, ezta, gainera, ba, Realen kontra bakigu, ba, oso partidu zei izango dela, eta, bueno, zei izan aparte, eta, bebai, ba, klubaren txat, eta fisioaren txat partidu berezia, hasi que, bueno, bakigu irabazteko, ba, aukerak izango ditugula, oso partidu hona egin beharko dugula irabazi nahi badugu, baina, bueno, taldeak ondo ari da lan egiten, eta, bueno, bakigu, ba, irabazteko kapasa gara. Zeuron. Hortxe, artista. Taldea kapaza da, taldea lanean ondo ari da, eta badakite, bat talde gogorra dela Sanse, eta aurre egin barko diote duenarekin Realunenak. Bai, Sanse, Xabi, alozure mutilak, ba, aurreden moraldian bezala, oso aurrean beteko du bere lana, presioa, atzelarien ondoan beteko du presio hori argi eta garbi azaltzen zeku. Eta gero abiadura handia izango da. Eta horren aurrean Realunenak, ba, hasiera batean lasaitasuna beharko du eta gero bere lana oso txukun bete. Zerra gidoiatik ateratzen bada, Sanse oso arerio komplikatua izango da eta izango da ziur, ba, izango da garaile. Baino Ramonek bere lana aski txukun betetzen baliko du eta bere gidoia eta gidoiatik ez balima da ateratzen aukerak bere aukerak eta handiak izango ditu garaipena eskuratzeko. Bueno, saioaren amaieran gure aurre ikuspenak egingo ditugu eta aipatuko ditugu zeintzuk izango diren gure emaitzak, baina Real Union beren inguruan ere zerbait aipatu behar dugu. Izan ere esan dugu lehen taldea Orion entrenatzen ari dela azken egunetan, baina aste artean jakin izan genuen Real Unionen arrobiko taldeak asteburu honetan lehiaketara buelta egingo duela eta ezagutu genuena izan zen Real Unionen arrobiko taldeak Ugalden jokatuko dituela etxean jokatu beharreko neurketak eta hurrengo neurketa hain zuzen ere euskaldunaren aurka izango da. Beraz, euskaldunak estrainatuko du kompetizio edo lehiaketan ofizialean Ugalde Bentaseko Zelaia. Talde historikoa, andoaindarra, euskalduna, izango dugu datorren larun batean, kasu honetan, Ugalde Bentasen, eta Kepa Esnaolaren mutilak prest, ba, denbora aldi azteko, eta denbora berri oneri hasiera emateko, eta, bueno, talde garrantzitsua da, proiektu berrian, eta etorkizunarako ere talde oso garrantzitsua da. Orain ziklo bat amaikituko da, beste ziklo bat hasiko, baina arrobiko lana bete beharko da. Eta ziklo berri horretan arrobiko lana bere pisua eta bere eragina izango du. Garrantzia izango du bai, noski. Bueno, ba, futbol kontuak alde batera utzita, jarraian atletismoan zentratuko gara. Sarreran aipatu dugun bezala, deialdi garrantzitsua du Bidasoa Atletiko taldeak asteburu honetan. Duela hilabete asko, begiz jota duen txapelketa da, eta ez da gutxiagorako, izan ere bihar eta igande bitarte, pista estaliko Espainiako txapelketa absolutua jokatuko da, eta bertan, urrengo atletek parte hartuko dute, bost guztira. Teresa Randonea 60 metro esidunetan arituko da, Iker Arotzenak luzera jauzian lehiatuko da, gogoratu behar dugu, ba, 23 urte zazpiko txapelketa estatalean irabaztetik datorrela Iker Arotzena, eta Teresa Randonea baganten irabaztetik datorrela, eta bere helburua 8 segundo horiek betetzea dela. Emeretzi urte, bai. Iker Arotzena, 7:46. Hala da, eta txapelketa absolutuan parte hartuko du, bueno, hori ezin dugu ahaztu. Sara Villasantek, 1500 metroetan parte hartuko du, Miriam Gregori, 800 metroetan, eta Maria del Mar Jover, luzera jauzian. Haizu, bost atletetatik, 4 emakumeak, Jean-Pierre. Bai. Beti goraipatzen dugu hori, goraipatu beharra dagoelako, eta hori xe, beste behin aipatu behar dugu, Bidasoaren atletiko lana. Bai, ez dago zalantzarik hemen, eta bere arrobiko lana betetzen ari da Bidasoatiko taldea. Eta beti, gainditzen, lenguan ebak Imaño, Galiziarekin lana hitz egiten genuen, eta aipatzen zuen zergatik, torri zen, Bidasoatriko taldea. Eta ba, erreferentzi oso ona zituelako eta Arrobiarekin lana egiten zituelako eta alde horretatik talde seriosa, oso seriosa zela. Hegazkinez joan zen, hegazkinez ekarretuten, ba, neurri guztiak hartuz eta ba, bera oso oso pozik dago alde horretatik. Eta Arrobi lanetan, eta begira ezazu arazoak dituen. Bai. Begira, ezazu arazoa ditu. Aipatu baldin badugu Real Unionen zelaien arazoa ba, dituen, Bidasoa Atletiko taldearenak ez dira gutxi. Eta beharrak. Eta aste honetan bertan, oraindik uste dut, ba, betetze, daket, gaur edo bihar, beteko da bilkura bat. Eta Irungo udalarekin, eta zehaztasun gehiago izango ditugu, baina bada ia garaia, txemperenea, edo beste lekuen bere leku hartzea, baina nahi dut esan ja bere lana erosotasunean egitea Bidasoa Atletiko taldea eta errugbilariak. Bueno, ba, asteburu honetan ere bai aulki mugikorra lehiatzera bueltatuko da. Santiago Tarrakeko taldea Castrelo Dominion Galizian jokatuko den distantzia luzeko Espainiako txapelketara joango da. 6.000 metroko distantzian lehiatuko dira eta hauek izango dira bertaratuko diren arraunlariak. Naroa Zubimendi eta Itxaso Goikoetxea juveniletako bikotekako txapelketan, Irati Laguardia Maitane eta Maitane Zapirain, ba, kadetetako bikotekako txapelketan, Ane Kalbo eta Laia Sanz juvenileko eskulbikoan, Pablo Martínez Lakar, Ander Ibargoien Oier Zazpe eta Beñat Jiménez juvenileko eskifean, eta txapelketa absolutuetara, ba, Ainhoa Zapirain eta Maialen Alkorta bikotekakoa joango da, eta beste bikotekako bat, Nerea Seijo eta Garazi Lasarte parte hartuko dute txapelketa absolutu horretan. Normalean, Jean-Pierre Aizpea Gonzalezek parte hartu beharko luke, baina Joko Olimpikoetarako sailkatze txapelketa prestatzen ari denez, ba, ez dute arriskurik hartuko, eta azpimarratu beharra duguna da, ba, pasaden urtean Naroa Zubimendik eta Elene Sagarzazuk txapelketa honetan, ba, urrezko domina eskuratu zutela. Guk Nerea Seijorekin hitz egiteko aukera izan dugu, Garazi Lasartarekin batera bikotekako txapelketa absolutuan parte hartuko du, eta hauxe dio lasterketaren edo lehiaketaren inguruan. Segurontan goaz Galiziara, Castrelo Dominiora, distantzia luzeko, Espainiako distantzia luzeko txapelketa da jokatzera, 5 kilometroko froga bat da. Normalean 2 kilometroko frogak dira, estropada ofizialak, baina distantzia luzea izaten da 6 edo 5 kilometro. Eta, bueno, batez ere goaz, azken aldian estropada guztiak suspenditu direlako. Kera hauek aprobetxatu behar ditugu, eta nahiz da izan txapelketa garrantzitsu bat ez duguna asko, bueno, prestakuta izan dela, da normala. Ez dugu, ez geha juten pentsatzen txapelketa oso garrantzitsu bat dela, Espainiako txapelketa goaz estropadaz gozatzera. Duela, hilabete asko ez ditugula jokatzen estropada COVID-agatik, eta, ba, bueno, ba, juten gera, ba, hori, gogoratzera, zertarako goazen egunero entrenatzera, zertarako arrona egiten dugun. Ba, klabe batzuk eman ditu Nerea Seijo, Jean-Pierre, zertarako goaz entrenatzera, ez? Azken finean ba lehiatzeko entrenatzera doaz eta azken da bueno, ba, denbora askoren ondoren lehiatuko dira. Aipatze arraunean gaudela, aipatu beharra dugu Hondarribia Arraun Elkarteak Castrelo Dominiora ez dela mugituko, baina datorren astean ba Hondarribiko traineru jetxiera ospatuko dela eta bertan ba Gipuzkoako traineruak izango direla eta gu ba horren berri emango dugu noski. Eskualdeko deialdien errepasoa, ba, Jean-Pierre, Errugbiarekin bukatuko dugu. Ia hiru aste, lehiatu gabe egon ostean, Txingudi Errugbi Kluba bera beren aurka arituko da Playa Hondin, larun batean, arratsaldeko lauetan. Demoraldi aurrean, bi taldeak lehiatu ziren eta orduan bera be irtezen garaie. Baina, neurketa horrek ez ditu puntuak ematen eta larun batekoak bai. Roman Solís, Txingudi Errugbi Klubeko kapitainarekin solasteko aukera izan dugu, eta hauxe dio bera beren taldearen inguruan. Larun batean, arratsaldeko lautan jokatze dugu Playa Hondin, bera taldearen kontra, eta oso partidu polita espero dugu. Bera oso sendo abila urten, jende gaztea dute, baloia azkar mugitze dute, eta gainera azkeneko partiduak irabazi dituztenez, ba, imaginatze dugu nahiko entxufatuta ibiliko direla. Guk ere azkeneko partidu irabazi genuen, Atletico Hernaniren kontra, eta motivatuta gaude guztiz. Egia da, azkeneko hiru astetan ez dugula partidari jokatu, baino alere motivatuta gaude eta saiatuko gera gure jokalariek duten esperientzia eta indarra eta pixu guztia meletan aprobetxatzen. Peru partidu polita egotea eta... Bueno, ba, Txingudi Errugbi Klubaren inderra baliatzen saiatuko dira, eta ba, neurketa irabazteko horiek Roman Solisen adierazpenak Euskadiko Senior Liga honetan, Sarako Izarrak ba, jokatzen du ere bai. Eta sailkapeneko liderrak dira, Saratarrak eta Kanpazar Arrasateren aurka lehiatuko dira. Jampeak tokikoarekin bukatzeko, igerilekoetara momentu batez egingo dugu salto, izan ere, bueno, Bidasoa 21 waterpolo taldeak aurreko astean bertan bera utzi behar izan zuen Getxoren aurkako neurketa berreskuratuko du, beti ere emakumezkoetan, gizonezkoetan jardunaldirik ez dute izango, eta igeriketa olimpikoan ba, albiste batzuk utzi zituen Bidasoa taldeak, bai. Baita ere, Jean-Pierre. Bai, eta Espainiako txapelketa jokatu zen Obidon, emaitza onak erditze zituzten Bidasoa 21-ekoak, marka pertsonalaren hobekuntza dezenterekin eta portaera on batekin, naiz eta denboraldiko une egokia ez izan, hobekuntzetarako. Alde batetik Obidon horiek eta horren edizio mugatuta hartu zuen, eta klubak Euskadiko selekzioaren ordezkaritza zabala izan zuen, proba koitzeko ordezkari bakarra, joaten zen arren. Hau izan ziren Bidasotarraren markadinak eta lana, Jure Izarbe bere lana askitzukun bete zuen, irugarren, Ane Hernandez, bosgarren postuan, Leira Roztena zazpigarren, Ainoa Baki amairugarren, Asier Eginiz bosgarrena, Oier Fernandez seigarren, Aiker Esatu bosgarren, Ariz González amaikagarren, este alde igeri talde txiki bat, Barcelonako Alejandro López trofeora joan zen, eta tonika bera izan zen handete bai. Denboraldi honetarako marka nabarmenekin, postu honekin, lehiaketan eta erregistro oso aipagarri batzuekin, ala nola Ainoa Martinek, lauta berrogeita hamar, lauenokoen dan, eta bi emeretzi berreun tximeletan. Eta finaletan sartu ziren Bidasotarraren emaitzak, hauek izan ziren, alde batetik Ander Arruabarrena seigarren, Ainoa Martin, hirugarren, Amaia Zendoia bosgarren, Jon Mujika bederatzigarren, eta Leire Martin laugarren. Bueno, ba, honekin, iragarki txiki baten tartea izango dugu jarraian, eta ondoren, iragarkiaren ostean, ba, gurean, Leire Baños izango dugu gaurko elkarrizketa. Tira, esandakoa, iragarki bat eta bueltan gaude. Antxeta Irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8:00 eta 4:00 hamarretara eta arratsaldetan 2:00 hiruetara. Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi. Bueno, eta orain bai, iragarkien ostean, ba, elkarrizketaren txanda iritsi zaigu, Jean-Pierre, gogoak bagenituen, berarekin hitz egitego, eta jada telefonoaren beste aldean dugu, Leire Baños, Errealeko jokalaria daukagu. Eguerdion, Leire, zer moduz? Kaixo, eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena jasotzeagatik. Bueno, imaginatzen dut, duela gutxi, 200 neurketa bete zenituela Errealeko kamisetarekin, zuretzat pozgarria eta orea izango da, ez? Horrelako marka lortzea. Bai, egia esan oso pozgarria, ez? Oso pozik, egia esan, ba, bueno, 200 partido egitea ez da gauza, ba, erresik, ez? Azkenean, ba, klub batean 200 partido egitea, baina, bueno, hori esan duan bezala, ba, pozik, eta bueno, azkenean, 16 urterekin iritsi nintzen, eta ja, hau da nire 8. urtea, así que egia esan oso pozik eta bueno, niretzat egia esan hori bat. Bai, aipatu duzu 16 urterekin iritsi zinela Errealera eta sarreran Juan Pedrok aipatu du, ba pixkanaka, ez, futbolaren lokatzetik edo futbolaren lokatza ezagutu duzula eta gero iritsi zinela Errealera eta ondo dagoela, ez? Pixkanaka azkunde hori egitea eta bueno, ezagutzea benetan ba futbola zer den gero ba goimailara iristen zarenerako. Bai, emakumeen kirolaria esan, bueno, futbolak asko aldatu da, ez? Iritsi nintzanean, ba, bueno, oraindik gauzak pixkat, pues hori esan dut, bezala lokatzean zeuden, baina, bueno, pixkanaka goruz jungea, pausoak aurrera eman ditu, eta bueno, ia profesionalizaziora iritsia, osea, que alde horretatik oso ondo, aldaketa handia egon da, eta bueno, sortea izan dut, ba, aldaketa horiek ba bizitzeko eta ikusteko, ez? Hori egia da, ez? Dunbo eguzkitikan, gero jartzunen, ba, egiazko futbol hori ezagutu duzu. Gero beste gai bat nire iritzit, nik nire garaia asko ezagutu nuen, eta ezagutu nuen, Gonzalo Arkonadaren eragina. Errealaren jarreran, errealaren talde horren, ba, ibilbidean azkeneko urte hauetan, eta bueno, hori beste kontua da, baina Gonzalok eragina handi bat izan du talde horretan, eta pentsatzen dut bereziki zure jarreran ere bai. Bai, bai, Gonzalok azkenean, ba hori, pertsona exigentea da, guri ba, exigitzen zigun, eta hori azkenean hobeagoak egin zigun, ez? Azkenean, ba bueno, gauza asko erakutsi zizkigun, ikusi da azkenean ba erreginaren kopa irabazi genuela berarekin eta bueno, berarekin ba esan duan bezala nik egia esan asko ikasi dut eta minutu asko eman zizkidan eta alde horretatik ba bueno, ba Realak ondo erabaki zuen Gonzalo ba entrenatzaile bezala jartzea eta bueno, bakarrik ba hitz positiboak ditugu berarentzat. Leire, zuk aipatu duzu oraintxe bertan erreginaren kopa, bat eta bi irabazi zenioten Atletico Madrili, hain zuzen ere zuk eman zenion naikariri pasea, bigarren golaren pasea. Ezakit, nola gogoratzen duzun jokaldi hura, imaginatzen dut behin da berriz, ez, buruan izango zenula. Bueno, egia esaten baldin baizut ez dut oso ondo gogoratzen, baina bueno, bideoa ikusita ba ja barruan geratu da ba betirako ez partidu berezia izan zen ez ginen favoritu bezala iristen eta partidu hori irabaztea ba kristona izan zen gero gainera Donostin izan genuen jarrera jendearekin ba oraindik eta bereziagoa egin zuen eta bueno oso pozik eta betirako eramango dugun ba, zerbait izango da, eh? Nolabait izan zen, Errealaren futbol, emakumezko futbol taldearen konfirmazioa, ez? Ba, Aintzan, Enzinas eta hasierako jokalari horiek ereindakoa, ba, zuek gauzatu eta nolabait Gipuzkoako futbolean txertatu eta etorkizuneko emakumezko futbolarien erreferentziare bilakatu zineten. Bai, bai, hori da, azkenean ikusten nik beti izaten dut inflexio puntu bat izan zala, ez, gure futbolerako, Gipuzkoa mailan eta aldizkarietan, kazetarientzat eta horrela ere aldaketan dia izan zen hortik aurrera, ba ezagunagoak bilakatu ginen, bueno, orain Donostitik goaz oinez eta neska asko edo aurra asko bargaziak eskatzen dizkigute eta nik uste horren ondorioz izan dela. Leire, aipatu duzu, bueno, Xabik aipatu du naikari, na? Naikari eta zu, zuta naikari bat errealean, beti danik eta hasiera batetikan. Bai, bueno, nik iritsi nintzen udan eta bere iritsi zen gabonetan, baina bai, egia esan hasieratik hasi ginen elkarrekin, aurretik ezagutzen ginen ba, Euskal Selekzioekin, Euskal Selekzioa elkarrekin junginalako eta bueno, azkenean esan duan bezala, amasi urterekin iritsi ginen eta ja, hogeita la urterekin, ba, bazkenean, ba, bide luzea nenengo mainan biak elkarrekin. Bide luzea egin duzuela aipatu berri duzu, eta bueno, bide horretan ere, gauza komplikatuak izan dituzue, besteak beste, bueno, greba deialdi bat egin zenuten, nola dago egoera, hobekuntza bai, baina nahiko alda, hobekuntza, eman dene hobekuntza? Bueno, azkenean hasierako hobekuntza horrela izatea nahi genuen, egia da, ba bueno, oraindik ba hobetzeko asko dagoela eta bueno, grebara iristeko, bueno, iristea ez genuen nahi, baina bueno, azkenean gauzak ondo egiten ez direnean, ba horren beharra balden badago, ba egiten da. Orduan, ba bueno, hobekuntzak aurrera, osea aurrera egiten ari dira, baina bueno, espero dugu ba gutxinaka ba gauzak hobetzea eta aurrera egitea. Bai, nahi nuen aipatu ere eskualdean, garai batean neska talde berezi batzuek ziran eta garatu zutera futbol hau, zuen ere Dunbo Eguzki, Mariño, Ondarribian ere bai, uste dut, Hendaia inguruan ere bai, pena, neri beti pena iruditu zait, saiak ere bat egin zen Real Unionekin, baina Real Unionek ez hor biper gehiago, otsagai guztieri ipintzea. Eta hor, Marinok hartu zuen garai batian ba, puntia, lana. Eta nola ikusten duzu eskualdean nesken futbola? Ba, bueno, iesan, ba, hori, ni hon nintzanean, ba, bueno, neska asko zeuden jolasten, egia da orain pixkat azarra bagaldu detela, Donostin lidago ibiltzen naitelako, baina, bueno, nik bakarrik, baneskei animatzen diet futbolera jolasteko, azkenean, ba hori, esan duan bezala, gauzak asko aldatu direla, oraindik, ba, bueno, ez dela gauzak hobetzen ari direla, eta nik bakarrik animatzen diet, eta bueno, esan dezuna Real Unionari buruz, ba, bueno, ni adibidez Dumboa guzkin egunean, Real Unionek, ba, bueno, saiatu zen ba, guri gatzen, baina bueno, azkenean ez egon batera, eta ba, beste taldeak hartu zuten ba, garrantzi hori, eta bueno, hori nik uste dela garrantzitsuena, ez? Azkenean nesken futbolari garrantzia ematea, eta bueno, ba, hortik aurrera berriz esaten dut animatzen dietela, eta aurrera egiteko. Bueno, Leire, elkarrizketa bukatzeko, ze balorazio egiten duzu, ba, orain arte, errealak egiten ari den denboraldiaren inguruan, txukun zabiltzate, ez dakit gehiagorako ambizioa duzuen, nola baloratzen duzu? Bueno, ia esan, puntu gehiagin ikuste ditugula atzean, baina, bueno, azkenean taldearen sentsazioa ona da, ondo jolasten ari gara, ondo konpetitzen ari gara, eta hortik aurrera, ba, bueno, emaitzak etorriko dira, golak ere etorriko dira, eta espero ez, ba, bueno, pixkat gorago geratzea, eta bueno, hor egotea, ez? Bueno, Leire, ba, guretzat plazera izan da, zu gurean izatea, eta tira, jarraituko dugu, beti bezala, ba, emakumezkoen errealeko deialdiak, eta baita futboleko, emakumezkoen futboleko deialdiak helarazten, eta horien artean, ba, zure balentria kontatzen. Esan dakoa, eskerrik asko gurean izateagatik, eta animo, geratzen zaizuen denboraldiaren, ba, neurketetan. Oso, ondo, eskerrik asko zuen. Bueno, ba, agurtu dugu, Leire Bainoz. Gauza interesgarriak aipatu dizkigu jokalari, errealako jokalariak. 200 neurketa. Bete ditu kamitxeta txuri urtinarekin. Ez da gauza makala hori, Jean-Pierre? Ez da gauza makala. Ba. Ezo, ze aipatzen, aipatu berregun, jokalari hauek, eta Leire gaitu zen ere, lokatza ezagutu izan dut, nahi dut esan. Azpitik, bera, artian aritu zen, bere ikasketak artian bete zituen Dumboa Eguzkirekin batera, alde batetik hori, Eta gero Oiartzunen ere bai, eta beste futbol hori ezagutu egin zuten, eta Azpitik, dena hori ondo ezagutu dute, eta orain errealan dago, eta niko uste dut hori azpimarratzeko dela. Ezagutu behar dira arazoak, estopo guztia gainditzeko, eta hor ondo kokaturik begonean, ba, aldarrikatzeko ezagutzen duzula dena eta lana txukuna betetzeko. Hala da, bueno, ba, Leire Bainozen elkarrizketa bukatuta, orain bai, behin hau esan da, ba, asteak utzitako emaitza eta berriak eta aste buruan zehar, ba, entzulek jarrai ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu, futbolarekin hasiko dugu eta aurreko astean, ba, ezinbestean Atletiken inguruan hitz egiten hasi behar bagenuen, gaur Errealaren inguruan aritu behar gara. 7:00 eta 5:00 aurrera, Jean-Pierre, ba, Turineko Juventus Stadiumean Erreala eta Manchester United nor baino nor gehiago ariko dira. Bai. Futbol neurketa handia, Manchester talde historikoa da eta egun Premier Leagueko bigarren sailkatua da. Bai, aipatu ezazu favorez, Atletikek irabazikin zuela. Bueno, lau eta guzka diren marka. No, lau eta guzka irabazi zuen, baina protagonista gaur Erreala da. Bai. Gero partziala naizela esango dira. Geure Atleti, handia. Bai. Bueno, handia da. Egia da, egia da gaurko neurketa handia dela Errealarentzat, eta Manchesterrentzat, baina beste egitura batean dagoela. Aipatu beharra dago. Baina eta guztiz ere Erreala prez dago, ba, goi mailan hor bertan Manchesterren aurka jokatzeko, Manchester Unitederen aurka. Bai, aipatu beharra dago, atzo Solskjaerrek, bueno, Solskjaer, aurrelari mitikoak, bueno, Norvegiar, aurrelari norvegiarrak, ba, atzo aipatu zuela Pogba ez dela deialdian egongo, Donny van de Beek ez dela deialdian egongo, Edinson Cavani ez dela deialdian egongo, eta McTominay eta beste jokalari batzuk, ba bueno, ez dut esango minertuta, baina ba, parte hartzeko dudetan daudela, McTominay eta Martial. Beraz, jende garrantzitsua Manchester Unitedena, Real Unionen antzera, ba, kolpatuta edukituta daudena, eta tira, Manchesterrek ere baditu arrazoiak ba, beldur pikin bat eukitzeko, Jean-Pierre. Ja, beldurra, baina bueno, beren urrien hartuko du. Errespetua. Ba, errespetua, beren urrien hartuko du norreia okanoski bai ez, Errealak ere bai, Turinen, eta bueno. Uste dut, kanporak eta alata guztiz ere parekatua dagoela, alata guztiz ere uste dut Manchesterrekoek favoritua direla. Bueno, eta hori ona izango da Errealaren zaz. Bueno, ba, Imanol Alguazilen adierazpenak bildu ditugu, eta lehenengo galdera izan zen, ea Juventus Stadiumen jokatzeak eragina zuen, eragina izango zuen neurketan. Bueno, hauxe da Imanol Alguazilen erantzuna. Ez, ez eutzei azue, aitzekirik ez, osea, ez zei gustatzen jendeak, ba, aitzekiak eta bilatzen dituen pertsonak eta ez ditu gustoko. Ez da, dudik gabe, ba, baldintzatu ditu, eliminatoria, baina eske ja sta, alaxe da eta alaxe onartu behar da eta punto. Alde horretatik taldeak eta neuk ez ditu aitzegeri bilatuko bilar. Partia txagaite bere madu, ez bali madu, partia irabazten horregatik handala. Egia esan, lasai nago eta lasaitasun horrek nahi du esan, ba bueno, taldea ondo ikustetela. Lehiakor eguna aiatzeko goguakin, gero ez tegi ze pasako dan. Baina eske bai neu, bai jokalariak, nire ustez, danak, prez gaude, gogotxu, eta horrek nahi du esan, ba bueno, nahiz eta izugarrizko taldi auki aurrian, danak bere buruan daukagula, ba, kapaza gehala, ba, aurre egiteko. Ez du sinesten nik, Manol. Bueno. Aitzakiari buruz ari denean. Ez? Oi, hau txikiak inozaten da. Zu, barrutikan badakizu, bere eragina izango duela Turinen aitzia, berak nahiko lukela noski bai denok bezala Donostian aitzia, baina alata guztiz ere eta onartu behar da, eske ez dago besterik, ez duzu beste neurkerik, hori alde batetik. Eta gero, galtze bolin baduzu noski azalduko dela aitzaki hori, baina eske geure jarrera, orokorrean geure jarrera horrela da. Beste kontua da, Imanolek hori esan behar duela eta hori esaten duela eta aipatzen duela jokalari eri. Bueno. Hori, iritzia da, Hau iritzia da, eta bestea Imanolen adierazpen argiak dira. Tira, esandakoa, gaur, zazpiak eta bostetik aurrera, Juventus Stadium zelaian, ba, Erreala eta Manchester United, ba, hortxe arituko direla, jokatzen. Mikel Zabala ja entzun dugu, nahikoa entzun dugu Mikel Zabala, ez da? Mikel Zabala saltzen da leku guztietatik. Bai, ala ibiltzen da. Bueno, gainontzeko euskal taldeak, asteburuan Santander Ligako 24. jardunaldian zentratuko dira. Larun batean Eibarrek soilik jokatuko du, Armaginak Areri zuzeno duten Elxen zelaian jokatuko dute, eguerdiko ordu bitan. Igandean, laudak eta laurdenean, Euskal Derbia izango dugu, Erreala eta Alabez jokatuko dute elkarren aurka, eta gaueko 9:00 Athleticek San Mamesen Unai Emeriren Villarreal jasoko du. Emeri bertan izango da, baina ez aurkian. Aurreko astean, ba, kaleratu baitzuten, Jean-Pierre. Bueno, baina hau de neurketa handia dugu, Athletic eta... Baina bai esango, Athleticek lau eta utxe eta lau irabazi zuela Kadiz, eta gol... Aldarrikatu, utxe eta lau irabazi zuen Athleticek. Anola. Bai, eta gol handiak lortuz. Anola. Sortuz, bai. Anola. Bueno, ikusiko dugu, ba, neurketa komplikatu izango dela, Errealarentzat, Baskal ostean. Bai. Beste egun bat azkeneko bi gandetan Baskal orduan esan da, oain Baskal ostean. Baskal ostean. Izango da. Moldatu beharko dira. Jarko. Emakumezko Iberdrola Ligan, asteburu honetan ez da jardunaldirik izango. Saskibaloian, gizonezkoetan, Endesa Ligarik ez da izango, izan ere FIBA selekzioen txapelketak jokatuko dira asteburu honetan. Emakumezkoetan, neurketa bat soilik, IDK Euskotrenek eta Gernikak Esbek Euskal Derbia jokatu behar zuten asteburuan, baina talde Gernikarran atzeman diren COVID kasu batzuen ondorioz, Neurketa bertan bera geratu da. Kutxabank Araskik ordea gaur eta asteburuan jokatuko du. Gaur Estudiantesen aurka Madrilen 7:00 eta 16:00 eta larun batean etxetik kanpore bai Valentzia Basketen aurka 7:00 eta 16:00. Liga Femenina bi txapelketan saioa altzaga irundarra jokatzen duen Azkoite Azpeitiak Uia Oil Rosaliaren aurka jokatuko du igandean 11:00. Errugbian Jean-Pierre Lapurdiko taldei dagokionez, topa malau txapelketan jeitxiera postuetatik aldentzeko lanetan jarraituko du asteburu honetan Abiron Baionak, larun batean, seiak laurten gutxiagoetan, ba, Clemorten zelaian jokatuko du, Prodebi Maian Miarritze Karkasonen zelaian jokatuko du, igandean 5:00 eta 16:00, Espainiako Orezko Nazional Maian Getxo Arteak, Complutense Cisnerosen aurka jokatuko du, eta Anpordiziak Lexus Alcobendas Rugbyren aurka. Ez da gantzi behar, beti gora xuriak egiten duela, eta guretzat garrantzia duela, eta Ipar Euskal Herria noiz hasten den, na, kirola aldorretzat, komplikatua oraindik, bai. Baino, anata guztiz ere, ez ditugu ahazten. Bueno, eskubaloian gizonezkoen deialdiak aipatu ditugu, baina emakumezkoetan, ba, Superramara bera-berak larun batean Une Atlantiko Peredaren kiroldegian jokatuko du, eta balonmano zuazuk, ba, La Cesarren Lanzarote Puerto del Carmenen taldea jasoko du. Txirrindularitzan albiste derra dugu aipatzeko, izan ere Euskaltel Fundazioak eta Caja Rural taldeak, bi talde euskaldunak, aurtengo Espainiako itzulean parte hartzeko gonbidapena jaso dute. Gonbidapen horietatik kanpo, ba, tamalez, Ken Farma talde iruindarra geratu da. Edo nola ere, zaila aurreikusten da, ba, aurtengo Espainiako itzulean ere zaleak bertaratu alizatea, eta gaineratu behar dugu, ba, aurtengo Espainiako itzulia ez dela Euskal Herritik igaroko jonpea. Bueno, baina berri pozgarria da. Euskalte fundazioa, ba, berri izan egotea, ez, oi maian. Bai, bueno, ba, Euskal Herritik aurte, joan den urtean, ba, zeharrekatu zuen Euskal Herria. Hala da. Aurten ez, ba, ikusiko du zeharretatzen den. Hala eta gaita guztiz ere, gure txurrindulariak bertan egungo dira. Eta ziur, emaitza bikainak eta lortuko dituztela. Bueno, azkenik, pilotan, lehen itzulia bukatuta, bihar bertan bigarren itzuliari ekingo diote bikoteek, honako hauek dira aste honetan, jarraitu halko diren neurketak, bihar, Urdulizen, Jaka Martija eta Altuna irugarrena eta Mari Eskurrena irugarrena balkarren aurka lehiatuko dira. Aipatu barra dugu astelenean Altuna irugarrenak eta Marizkurrena irugarrenak Bengoetxea zigarrena eta Aranguren irabazi zutela, eta sekulako lan egin zuena orduan Marizkurrena irugarrena izan zen. Jokin Altunak hala esan zuen, Jean-Pierre, gaur partidua Marizkurrenak irabazi du. Hala da, atzelariak nagusi lehen itzuri honetan. Gauza da, atzelariak nagusi izatea, partidua irabaztea ez. Bueno, Jokin Altunaren adierazpena. Ba, Jokin Altunaren adierazpena, baina bakarrik ez dut. Hoi gaiazte gizarra egiten zuen, eta atano irugarrena gara jartan egiten zuten, bakarrik bikoteari eraztea. Bueno, larun batean, Bilbon, Olaizola bigarrena eta Rezusta, Bengoetxea zigarrena, eta Aranguren, ba, nor baino nor gehiago arituko dira, igandean Eskurdia eta Galarzak, Lezkano bigarrena eta Zabaletaren aurka jokatuko dute, eta astelenean, Ataunen, Urrutiko Etxea Imazen eta Peña bigarren eta Albizuren partiduak emango dio amaiera bigarren itzuliko lehen jardunaldi honi, eta orain bigarren itzuli honetan, ba, bakizu beti neurketak, ba, estutzen direla, Jean Pierre. Bai. Estutu, baino puntuak nahi dituzte bikoteak, bai, eta bai. Eta estutu egingo da. Hori da. Olaizolarekin jarraituko dut, Bai, bai, hala da. Eta Rezusarekin, batera, baina Olaizolarekin. Zu beti Olaizola zalea zara. Eta Ataru irogarrena aldarrikatzen ere bere lekua. 2019tik ez du neurketarik izan. Hala da. Bueno, gaurkoa bukatu dugu, Jean-Pierre, baina beti bezala, ba, aurreikuspenekin bukatu behar dugu. Batetik, Bidasoa eta Albetia naitasunaren artekoa dokoagu aurreikusteko, eta bestetik, Real Union eta Sansen aurkakoa. Venga, nik abantaia utziko dizut eta lehenengo bi emaitzak nik emango ditut. Bidasoak bi golengatik irabaziko du, 26 eta 24, eta Real Unionek, ba, bat eta huts irabaziko duela diot. Ni sartzen ari 26 eta 22 Bidasoaren zat, Ezki ausarta naiz, bai, Bai, bai. Ezki ausarta. Eta oraintxe bertan sinatzen dut, berdinketa Real Unionek bat, Sansek bat. Bueno, ondo? Da txarra puntua, Ez da txarra puntuak. Da txarra puntua. Ez da bat ere txarra, baina beti biltzen zera hor, berdinketak sinatzen. Arabera, ni Santanderren sinatuko, garaipena eskuratu zuten. Bai. Baina ikusita orain ere, berdinketa sinatu nuen Barakaldoren. Bai, Barakaldoren aurka sinatu zenuen, eta borrata azkenean. Bai. Bueno, beti bezala, Jakin, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak iru bikoitza kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta Android mugikorrentzako appa ere deskargagarri daukazuela. Jean-Pierre, eskerrik asko beste behin, gurean izatagatik. Zorregatik, ongizan, astuburuna izan. Eta nola ez baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule fidel horri astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan eta asteburu ona izan. Waiting in the bay.